Hitchhiking to jest także początek tego albumu. 13 nowych piosenek, choć 3 już dość dobrze nam znane przecież. Hello Sunshine, There Goes My Miracle i Tucson Train. Dziś muzyki Bruce'a nie zabraknie w audycji Mało Obiektywnie. No ale przecież tego mogli się Państwo spodziewać, prawda? Mariusz Owczarek, witam bardzo serdecznie. Zapraszam jak zwykle z piątku na sobotę na 3-godzinne spotkanie. Będą goście, będą rozmowy o nowych płytach. Będzie także godzina koncertowa, jak zawsze na zakończenie naszego spotkania. No ale na razie zostajemy wciąż na nowym albumie Bruce'a Springsteena, Western Stars i kolejna piosenka z tej płyty. Guess it was something I shouldn't have done. Guess I regret it now. Ever since I was a kid, trying to keep my temper down, chasing wild horses, chasing wild horses, chasing wild horses. I left my home, left my friends, I didn't say goodbye. Contract out to BLM upon the Montana line, chasing wild horses, chasing wild horses. We're out before summer, in after sundown, there's too many in the chopper to undersaddle on the ground. The evenings we hop in the pickup, heading to town for a drink. Make sure I work till I'm so damn tired, way too tired to think. You lose track of time, it's all just storm. You come rolling across my mind, your hair flashing in the blue, like wild horses, just like wild horses, just like wild horses. Shout your name in the canyon, the echo throws it back. The winter snow whites out the plain, hurricane turn you blind. The only thing up here I find, trying to get you up my mind. Chasing wild horses, chasing wild horses, chasing wild horses, chasing wild horses. Chasing White Horses. Jedna z tych piosenek, które dopiero teraz można przez radio Państwu zaprezentować. Bruce Springsteen, jego Western Stars. No takie to klimaty są na tej płycie. Właściwie niemal przez cały czas dużo aranżacji takich smyczkowych. No i te opowieści. I te opowieści. No ale kiedy patrzy się w metrykę, nieubłaganie czas spędzi. We wrześniu Bruce Springsteen kończy 70 lat i przyszedł teraz czas na taką właśnie jasną płytę solową. Po tych płytach, które wcześniejsze solowe były dość przygnębiające momentami, teraz dostajemy porcję takiej właśnie radosnej muzyki. Chociaż kiedy się człowiek zagłębi w teksty, no to są różne wątki poruszone na tej płycie. Pewnie jeszcze będzie okazja nieraz wrócić do Western Stars w naszych spotkaniach w audycji Mało Obiektywnie. To zawsze, co tydzień jest czas na nową muzykę i także o niej rozmowy. Pierwsza już za chwilę. Thank you. Gość audycji Mało Obiektywnie, Władysław Adzik-Sendecki. Bardzo serdecznie witam pana znowu na antenie Trójki. Dzień dobry. Cieszę się bardzo, że mogę znowu pana gościć. Przede mną płyta, którą znam już bardzo dobrze z moich spotkań ze słuchaczami na antenie Trójki. Two in the Mirror. Płyta no, dla mnie wyjątkowa także pod względem składu zespołu. No to jest trochę stara tradycja właściwie. W moim przypadku było już z Billy Cobhamem w 80-tych latach, jak basista wysiadał i nie dawał rady. I teraz jest powrót, tak? W dwójkę. No nie, tak, ten pomysł był zawsze jakoś, ja zawsze był jakiś tam, ale no nie było takiego, jak się to mówi, publicznego, że tak powiem, nie było output, nie było gdzie tego pokazać. No putę na moim festiwalu tu w Hamburgu zrobiłem z Jeff Ballardem, duet bębny, fortepian, który wspaniale nam się udał i się okazało, że po prostu nie potrzeba nikogo. Bawiliśmy się cudownie. No i właśnie Jürgen zaproponował, mówi, co by było, gdybyśmy nagrali. Poszliśmy do studia, coś na bas graliśmy, parę dźwięków i zagraliśmy. Właśnie wszystko jest zimprowizowane, parę tylko melodii, które właściwie się w czasie grania ustawiły jakoś i to jest płyta. Także wielkiego nie było hałasu produkowania wielkich akcji, tylko po prostu swobodnie w połowie lata wyszliśmy na dzień do studia. Drugiego dnia dograliśmy coś tam jeszcze, bo nie było całego materiału, nie było wystarczająco. I, no i tyle. Tak to wyszło. Two in the Mirror. No, szpigel po polsku jest lustro, mirror, two in the mirror, dwóch, którzy się oglądają jakby sami, po pierwsze na siebie i na wzajemnie, bo jest taki skład, że właściwie jest dialog. Dialog w różne strony i jest ta swoboda z jednej strony, że nikt nie wchodzi drugiemu w drogę, że tak powiem, bo te instrumenty są dosyć różne, więc jest melodyka i harmonia i jest rytm, więc przez to jest takie trochę, no jesteśmy tak na golasa, że tak powiem. Nie jest nic przygotowywane i próbowane czy coś, jest tak po prostu naturalna płyta, jest bardzo, bez żadnych, dlatego jest takie trochę miro, tak jak się wstaje na rano i się pokazuje, idzie się myć zęby. Widzi się tę prawdziwą twarz wtedy, tak? No właśnie tak trochę w tym sensie jest to, tak jest właśnie zakodowane. Graliście koncerty? Jak ta muzyka brzmi na żywo? Rewelacyjnie. Jest wspaniale. Oczywiście trzeba zwracać bardzo dużą uwagę na to, jak to brzmi, czyli soundcheck jest dosyć pracochłonny. Pracochłonny, ale właśnie się opłaca i fortepian jest wielki. Ja kocham takie granie, kocham ten sound, bo ja gram dużo przecież solo. Więc to jest w sumie to, ten solowy sound i do tego są bębny, które gdzieś tam dopasowane do tego. Także jest właściwie bardzo dużo w sensie solo piano z rytmami różnymi, które się odbywają. Bardzo wesoła zabawa, bo można w każdym kierunku, w każdym momencie pójść. I ludzie są zachwyceni. Naprawdę ja też tego nie przewidywałem, że może być aż taka zabawa, bo to jest wszystkim Jorgen nie jest takim znowu jazzowym perkusistą, który gdzieś tam na jakimś mainstreamie wychowany czy coś, tylko jest właściwie z rockowego rap music, rock music, heavy metal, nawet punk. Więc on jest z różnych stron, a ponieważ cała tam i produkował płyty i produkuje płyty, więc ma bardzo dużą sound kulturę dźwięku i a z drugiej strony potrafi przyłożyć, więc się bawimy, robimy sobie różne sceny, że tak powiem. No, nie jest to tak żadną stylistyką skorumpowane po prostu. Może pójść w każdą stronę. Jest właściwie nawet rocki, rockowo jest, brzmi to nawet. Może być na open end, a 20 tysięcy ludzi i jest, cios jest dosyć duży. Energia i wszystko. Właśnie, bo pan też lubi tak się nie zamykać, a trzeba otwierać na muzykę. Gatunek to jest pojęcie umowne tylko, prawda? Można grać po prostu muzykę. No tak, ale to gatunek to jest to, co się niektórzy umawiają. Niektórzy się umawiają, ja jestem. Ja nic nie jestem, ja będę, ja cały czas idę gdzieś i ruszam sobie, zaglądam, otwieram sobie drzwiczki gdzieś tam, popatrzę sobie, pobawię się i idę dalej. Coś tam biorę ze sobą albo coś zostawiam. To wszystko zależy. Ja nie lubię jazzowych mentalności, bo to w sumie jest trochę ten taki stricto, no to się jazzowa policja i tak dalej. To, co się tak mówiło sarkastycznie o kolegach, którzy gdzieś tam zamknięci w swoim jazzowym jakby świecie. No nie, jazz jest wielką rzeczą, a nie może być zamykany w jakimś malutkim pomieszczeniu w pakarmerze z miotłami czy jakaś piwnica czy coś. To jest bardzo osobista muzyka zależąca od mentalności człowieka, który to robi, który gra tą muzykę. Więc, a ponieważ jesteśmy w czasach, żyjemy, w których się dużo już do dzisiejszego dnia wydarzyło, więc trochę głupio było się gdzieś tam zamknąć w jakimś okresie 10-15 lat, i bo to jest prawdziwy jazz, czy co jest, ja nie wiem w ogóle, co to jest właściwie tak, szczerze mówiąc, poza tym, że to jest idea bycia wolnym i myślenia wolnym, wolnego, swobodnego myślenia i kreatywności przede wszystkim i wiązania jednego z drugim, czyli przeróżne stylistyki, jak już chcemy o tym mówić, czy przeróżne kulturowe kierunki. To jazz ma obowiązek to wszystko włączyć i zrobić z tego sztukę, czyli to muzykę. Czyli to jest pana odpowiedź na takie tezy, które stawiane są przez niektórych znawców muzyki, że jazz już się skończył, że już nic nowego się nie zdarzy. No ale właśnie to są ci ludzie, którzy nie widzą tego. Oczywiście jest strasznie dużo to jest faszystowskie poglądy. Uważam, jazz się rozwija cały czas. To jest tak samo, jakby powiedzieć, że skończyła się sztuka albo skończyła się. No, to jest bzdura zupełna. To, że coś dostaje inną twarz, tak jak kiedyś były auta inne, a dzisiaj są inne. I to po prostu wszystko się rozwija. No właśnie, jeżeli chcemy uważać za jazz to, co się działo, nie wiem, w 60-tych latach, gdzie się zaczął jazz, kiedy się zaczął jazz. Dzisiaj, ponieważ gram z Afrykańczykiem i dzisiaj rozmawialiśmy na temat Blue Note, skąd się to podziało? On mówi, stary, w Afryce jest ta Blue Note przez was nazywana. To jest w naszej kulturze, tylko że to było nie całe pół tonu, tylko było quarter tone. I było ćwierć tonu i dlatego jak wywieźli do Ameryki i gdziekolwiek tych niewolników i przyszedł pan z voltem perier, ten klavier, czyli z fortepianem, gdzie było diatonicznie, to musiał to, nie było ćwierć tonów, no to nazwał to Blue Note i jest pół tonu. Także to są zupełne bzdury, to można się, co to jest jazz? Jazz jest, nie wiem, przyjechało gdzieś tam kilku emigrantów ze wschodniej Europy, zobaczyli czarnych ludzi grających coś, zrobili z tego piosenki, sprzedali na Broadwayu. Jest to jest jazz? Czy jest jazzem jest Coltrane, czy jazzem jest Miles Davis, który po tej teorii trzeba powiedzieć, że Miles też nie grał na końcu już żadnego jazzu. No to jest bzdura zupełna. ktoś się chce zamknąć. Nie wiem, ludzie się boją też bardzo często z czymś nowym mieć do czynienia, bo nie mają pojęcia. I też spotykam na swojej drodze właśnie ludzi, którzy boją się w ogóle w cokolwiek innego wdepnąć, bo się mówią, że się na tym nie znają i to wtedy nie jest to. Co się tam trzeba znać? No, trzeba mieć przyjemność i słuchać i używać tego. To są emocje, to są wspaniałe kreatywności ludzi, którzy się wyzwalają i blues nie ma z skalą bluesową nic wspólnego. Blues jest po prostu honest. Talk, honest performance, honest, prawdziwa, szczera, intymna, rozmowa muzyczna czy jakakolwiek, tak samo inne sztuki. Nazywa się jazzowy malarz, bo jest po prostu blues, w tym jest jakaś idea, jest jakieś kontrasty, jest jakaś moc, jest jakaś energia, jest. Także to są, chyba każdy ma prawo to też to nazwać, co słucha i jak mu się podoba, to, ale mnie to w sumie gdzieś tam nie obchodzi. Niech to nazywają, jak chcą. Bo ważne jest, żebym ja miał przyjemność w graniu, bo po prostu nie sądzę, żebym miał przyjemność chodzić tylko w jednych majtkach całe życie. No, po prostu fajnie jest przeżyć różne inne momenty i sobie dozować przeróżne inne energie i emocje i grać swoje obrazki albo swoje po prostu swoją fantazję. No i to jest, fantazja jest nieograniczona, jest kompozytem tego, co przeżywamy przecież, więc to nie ma co tam się ograniczać. A nad czym teraz pan pracuje? Nad jaką muzyką? No to jest właściwie trudno powiem, tyle mam różnych rzeczy. No ja cały czas pracuję. Konkretnie jest tak, że ja mam swój festiwal tu w Hamburgu i ten projekt, którym się teraz zajmuję, ma coś ze śpiewaniem do czynienia, ale śpiewaniem niekoniecznie śpiewaniem la la la, tylko po prostu na początku, zanim instrumenty wymyślono, wyszukano, to był śpiew i ta emocja ze śpiewu, to nie tylko chodzi o śpiew, chodzi też o granie na instrumencie, ale śpiew. Ja nie potrafię tego wytłumaczyć. Po prostu są ludzie, którzy grają, a są ludzie, którzy opowiadają i śpiewają to, co muzykę na swoich instrumentach. Są opowieści, są ludzie, muzycy, artyści, którzy po prostu bardzo osobiście to ma dosyć dużo wspólnego z całym źródłem naszej komunikacji w ogóle, a muzyka doszła do tego jako po prostu piękna i rozwinięta forma komunikacji ustnej, że tak powiem, i wspólnego muzykowania i tak dalej, ale to jest właśnie taki koncept, który nie ma frame, nie ma takiego ramki, jakby powiedzieć, tej administracji, która jest wszędzie przyjęta. To znaczy przychodzi się, robi się jakiś numer, napisze się parę dźwięków i potem gramy. I potem solo bębnów. Ja po prostu szukam tego ideału jakby muzykowania wspólnego i tworzenia na wspólnie na scenie. Korzeniem tego wszystkiego jest jakby powiedzieć malusieńka orkiestra w formie Nils Petter Molve na trąbce, który niby akustyka i elektronika, jest Mino Sinelu na instrumentach perkusyjnych i też elektronika. I ja, który mam też dużo różnych rzeczy. I to jest jakby taki kosmos, do którego są zapraszani przeróżni artyści. To jest właściwie ten koncept. I to staram się teraz tak zrobić, żeby po prostu mieć tylko te send-off możliwości po prostu ludzi wtopienia w jakąś myśl i dać szansę wyprowadzania po prostu na szerokie wody, że tak powiem. Spektakl, malowanie, robienie przygód na scenie i tak dalej. I to jest taki koncept troszeczkę, nie to, że trzeba wysiedzieć i wypisać nuty, to jest bardziej filozoficzny i koncept. Oczywiście trzeba muzyczne informacje. To jest bardzo takie kruche, nie można tego w słowach powiedzieć. To jest troszeczkę trudno. Tak. A poza tym, film kończę pisanie do filmu, będzie nagrywany w lecie, więc taki trochę między muzyką filmową, może bardziej w kierunku otwartego jazzu z małą orkiestrą kameralną, z French horn, czy waltornia, klarnet, wiolonczela, skrzypce, flety różnego rodzaju, instrumenty perkusyjne, trąbka i oczywiście fortepian i keyboards. To jest taki półtorej godzinny film z półtorej godziny muzyki. Tam nie ma żadnych dialogów, nie ma nic, tylko są obrazy i to bardzo taki ciekawy. A kiedy widzimy się w Polsce? No niebawem. Ja będę... No w lecie mam oczywiście w Krakowie festiwal i stypendia i w listopadzie przyjeżdżam z projektem, który zrobiliśmy tutaj w Elbphilharmonii z Big Bandem, z Olgą Piasycznik, klasyczną śpiewaczką polską, jak znaną w Polsce. Przecież Atom String Quartet i NDR Big Band. I to jest, pierwsza część jest My Polish Heart. Koncert, który jest dla mnie napisany, a druga część jest About Penderecki. Bierzemy Pendereckiego, że tak powiem, znaczy bierzemy, takie słowo bierzemy. To jest trochę zrozumienie Pendereckiego jako człowieka. Oczywiście są kawałki jego, fragmenty jego utworów, oczywiście zupełnie w abstrakcyjnej formie podawane, rozpoznawalne, ale w innym kontekście. To jakby był remix, że tak powiem. Ale przede wszystkim jego wspaniałe, pionierskie myślenie, bo to na tym polega. Dla mnie Penderecki był właśnie takim, który zawsze szukał i zawsze był otwarty na wszystko. I to jest najpiękniejszy, jeden z największych geniuszy właśnie też pod tym kątem. To, że potrafi, czy nie potrafi, czy coś, to nie jest w ogóle temat dla mnie, czy się komuś to podoba, czy nie. Dla mnie to jest po prostu wspaniała i wzorowa postać dla mnie jako muzyka. I aczkolwiek niby klasyk, no więc dla mnie on ma więcej jazzu w swojej mentalności niż wielu jazzowych muzyków. Dlatego jest dla mnie jazzmenem. Panie Władysławie, to przy okazji wizyty w Polsce proszę gdzieś tam sobie zanotować taki adres Myśliwiecka 357 też przy okazji. Zapraszam. Ja znam ten adres. To zapraszam jeszcze raz w takim razie. Niech i tu się spotkamy w Studiu Trójki. Cudownie. No, zapraszam również na koncerty i proszę śledzić w mediach. Na pewno będą informacje na temat tych koncertów. Będziemy w Lusławicach, będziemy w Krakowie, będziemy w Nosprze, chyba w Łodzi coś będzie i na końcu w Szczecinie, z tego co wiem, 13 listopada. Więc zabawa jest na scenie niesamowita. Można to jeszcze zobaczyć na linku NDR-u, bo ten koncert z Elbphilharmonii właśnie i zobaczyć, co to jest. Wspaniała, wielkie, wielorozmiarowa zabawa. Władysław Sandecki, specjalnie dla programu Trzeciego Polskiego Radia prosto z Hamburga. Serdeczne podziękowanie. Również dziękuję i ściskam wszystkich i do zobaczenia. Kłaniam się. Do usłyszenia. Kłaniam się. Do usłyszenia. Thank you. Two in the Mirror, czyli dwóch w lustrze facetów. Władysław Sandecki na fortepianie, Jürgen Spiegel na perkusji i instrumentach perkusyjnych. No tak właśnie opowiada Adzik, tak mówi o muzyce. Był gościem audycji Mało Obiektywnie. To było spotkanie dzięki Europejskiej Unii Nadawców. Pan Władysław w studiu w Hamburgu, ja tu przy Myśliwieckiej 357. No i udało się taką rozmowę zarejestrować. Latem będzie na koncertach w Krakowie, no i potem jesienią również wróci na koncerty do Polski. Władysław Sendecki. Następna rozmowa za chwilę, kolejny gość w studiu, ale najpierw muzyka z płyty debiutanckiej. Andrzej Kowalski i jego kwartet. Thank you. spotkaliśmy się kilka miesięcy temu podczas Bielskiej Zadymki Jazzowej. Ważny to był festiwal dla mojego gościa, którym jest dzisiaj Andrzej Kowalski. Witaj. Dzień dobry Państwu. Obiecałeś mi wtedy płytę, że będzie w czerwcu, no i jest. Płyta zatytułowana Abstract. Przypomnę Państwu pokrótce. Zespół Andrzeja Kowalskiego to zwycięzcy konkursu tegorocznej Bielskiej Zadymki Jazzowej. Jury pod przewodnictwem Jana Ptaszyna-Wróblewskiego tak właśnie zdecydowało. Andrzeju, to jest Twoja pierwsza płyta? W istocie jest to moja pierwsza płyta. Jest to płyta nagrana w ramach programu Jazzowy Debiut Fonograficzny. Powiedz coś więcej o tym programie. To jest program, który organizuje Instytut Muzyki i Tańca. Odbywa się już od dobrych kilku lat. No i nagrodą w tym programie jest właśnie dofinansowanie nagrania debiutanckiej płyty oraz występ na Warsaw Summer Jazz Days. W lipcu w Warszawie. Dokładnie. Czyli właściwie dwie nagrody i dwie płyty macie, bo zwycięstwo podczas konkursu na Zadymce to też jest nagranie płyty. To jest specjalna sesja radiowa. Odbyła się już? Tak, odbyła się 7 czerwca. Graliśmy koncert w Radiu Katowice, który został zarejestrowany. I płyta, z tego co wiem, ukaże się przy wrześniowym wydaniu Jazz Forum. No właśnie, bo to jest tak wszystko połączone doskonale promocyjnie. Płyta Live in Radio Katowice kwartetu Andrzeja Kowalskiego już we wrześniu w Jazz Forum. No ale teraz mamy ze sobą w trójkowym studiu pierwszy album twojego zespołu Abstract. Trochę mówiłeś już o tym pomyśle na tytuł. Pamiętam tę naszą rozmowę w Bielsku Białej. Ale no, musimy do tego wrócić, no bo jednak jak już jest płyta, to już jest, wiesz, ważny moment. Twardy dowód w ręku. Że jest zespół, że działa, że udało się to wydać. To powiedz, co to jest ten abstrakt według ciebie? Abstrakt to ma jakby dwojakie znaczenie w tym kontekście. Przede wszystkim abstrakt jako suma jakichś doświadczeń i działań, które podejmowałem w ostatnich latach i ta płyta jest jakby efektem tego. Efektem tego, co pisałem, efektem tego, co grałem i jakby jest to pewnego rodzaju podsumowanie tego okresu, tego pierwszego okresu w mojej twórczości. Drugie znaczenie to natomiast abstrakt jako abstrakcja. Chodzi tutaj o istotę muzyki, jakby to, jak ja ją postrzegam. Muzyka jest najbardziej abstrakcyjną formą sztuki ze względu na to, że jest nieuchwytna. I tak naprawdę, jeśli nie zostaje zapisana w formie nagrania, to właściwie jej nie ma. Nie ma jej. A jeśli jest na koncercie, czy mamy okazję słuchać jej na żywo, to jest tylko w danym momencie, co zresztą jazz jakby opiera się na tym, że ta muzyka jest tu i teraz. I tutaj właśnie do tego chciałem nawiązać, że po prostu wszystkie rzeczy, które robiłem, były jakoś związane z tą ideą i stąd ten tytuł. To posłuchajmy, jak ta płyta się zaczyna, bo tytuł pierwszego utworu jest idealny na ten czas. To mamy tak środek czerwca, czyli właściwie zaraz wakacje. Tak. Początek wakacji. Wakacyjność. To jest utwór numer 1 na debiutanckiej płycie kwartetu Andrzeja Kowalskiego.